testi kırılmadan. İş kazaları, meslek hastalıkları, işe bağlı sağlık sorunları. Yasalar, taraflar, teknolojiler, sistemler ve insan. Hazırlayan ve sunan Ali Rıza Tiryaki. İyi günler değerli dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'da Testi Kırılmadan programında Tilbe Saran'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Tilbe Hanım. Hoş bulduk. Tilbe Saran oyuncu biliyorsunuz. Başka bir şey söyleyemiyorum. Bir de Açık Radyo'da kitap okur. Peki. Biz bu akşam oyuncuları ve set çalışanlarını, set işçilerini ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği konularını konuşacağız. Ama burada iki yanlı bir yaklaşım olacak. Bir tanesi Tilbe Hanım oyuncu olarak zaten maruz kaldığı tehlikeleri, riskleri ya da çalışma koşullarını anlatıyor olacak. Ama diğer yandan da kendisi şu anda Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyesi ve genel sekreteri. Evet, çok taze. Ama yıllarca yaparsınız artık. Yok, memlekette sendika genel sekreteri olan, sendika başkanı olanlar 30-40 yıl maşallah sürdürüyorlar. Yok, bizim sendikamızın bir özelliği 3 yıl için seçiliyoruz. Bir daha seçilmiyoruz. Belki örnek oluruz diye umuyoruz başka umarım. Sendikalara da. Örnek alınır yani. Peki umarım bu iş sağlığı iş güvenliği konularındaki hassasiyetiniz de öncü ve örnek bir tablo oluşturur, örnek alınır. Nasıl başlayalım? Oyuncular nasıl şartlarda çalışıyorlar? Dışarıdan bakınca çok renkli, parıltılı bir hayat tanınıyor olmak, ünlü olmak hep o yanıyla ilgileniliyor oyuncunun. Ama bu çalışma şartları konuşulmuyor, bilinmiyor, tartışılmıyor. Göz ardı da kalıyor. Evet, o ışıklar seyredenin de gözünü alıyor. Ve sahnede gördüğünü, televizyon ekranında ya da sinema perdesinde gördüğünü, keyifle izlediği, duygularını paylaştığı durumların, çekimlerin, oyunların, dans gösterilerinin, konserlerin perde arkasını her ne kadar merak etse de ne kadar meşakkatli olduğu konusunda eğer özel bir ilgisi ya da bir tanışıklığı yoksa doğal olarak haberdar olmuyor. Oysa ki ülkemizde kamu alanında çalışanlarda yani memur 657'ye bağlı kamu kurumlarında sanat icra edenlerde özel sektörde çalışanlarda gerçekten zor koşullarda çalışıyorlar. Sahnede o güzel ışıklar, koca koca dekorlar, ne kadar güvenli, onları hazırlayanlar ne kadar güvenli hazırlayabiliyorlar ve daha sonra bu hazırlık aşaması sırasında pek çok kaza olabiliyor yahut da gösteri sırasında yeteri kadar önlem alınmadığı için o önlemlerin neler olduğu bile baştan hesaplanmadığı yani o risk yönetimi yapılmadığı için bazen hazırlık aşamasında bazen gösteri sırasında ciddi kazalar oluyor. Bunların hepsi önlenebilir kazalar. Sadece belki şunu hatırlamak çarpıcı bir örnek olur. AKM bir oyun sırasında yandı, kül oldu. Cadı Kazanı adlı o oyunda sahnede yakılan küçük bir ateşin sonunda koskoca AKM yanmıştı. Yıllar sonra uzun bir beklemeden sonra yeniden yapıldı. Şimdi de başka sebeplerle kapalı. Yahut deneme tiyatrosu, daha önce Tepebaşı deneme sahnesi, şehir tiyatrolarına ait olan Şan Tiyatrosu. Bunlar elektrik kontağından en azından öyle yansıtıldı. Bunlar tarihi binalar, yapı kontrollerinin sık sık yapılması lazım. Çok yüklü enerji kullanılıyor oralarda, kullanılmak zorunda, o parlak ışıklar başka türlü elde edilemiyor. Ve bunların yeteri kadar bakımları yapılmadığı için bu tarihi mekanlar bir bir elimizden gitti. Bunlar hem tarihi mekanları kaybetmek açısından çok ciddi kültürel hafıza boşlukları yaratıyor. Ama bir de orada o sırada olanların can güvenliği söz konusu. Nasıldır peki, hani hakikaten birçok tiyatro salonunda hem prova yapmışsınızdır, hazırlanmışsınızdır, hem oyun oynamışsınızdır. Böyle acil durumlara hazırlık seviyesi bakımından gerek oyuncular, gerek o sırada orayı paylaşan seyirciler, onların düzgün tahliye edilmesi. Hiç olmadı böyle bir çalışma. Aman olmasın tabii. Hayır, keşke. Kaza olmasın. Keşke kaza olmasın, ama kaza olduğunda kazanın neler olabileceğine dair bile bir bilincimiz yok. Dolayısıyla neler olabileceğini bile düşünmemiş olduğumuzdan onların tatbikatları da tabii ki yapılmadı. Ben sadece şöyle bir gene bir şey hatırladım. Yıllar öncesinde şehir tiyatrosunda gençlik günleriyle ilgili çalışırken yeni tadilat görmüştü bina ve çok övündüğümüz bir yangın söndürme sistemi yerleştirilmişti sahnenin üstüne. Fakat böyle olur olmaz zamanlarda bir takım sinyal sesleri çıkarttığı için biz bunu o yetkili firmaya bildirmek durumunda kaldık. Çünkü hani anlamıyoruz, ne oluyor da devreye giriyor ve siren çalıyor ama acaba sular boşalacak mı? Boşalması gerektiği zamanda boşalacak mı? Bütün bunları uyarmış olmamıza rağmen belki yeteri zamanda denetimler yapılmadığı için tam gençlik günleri sırasında orkestrada sound check yapılırken birdenbire o tonlarca su bütün orkestranın üstüne inmişti ve müthiş bir maddi maddi zarar olmuştu. Hani biz ıslandık, o kadar önemli değil ama milyarlık aletler maalesef çok ciddi zarar görmüştü. Yani, tabii bunlar mala gelenler, cana gelenler de oluyor ne yazık ki. Hatırladığınıza göre tatsız da olsa hikayesi. Ben kendim başıma gelenlerden başlayayım. O kadar çok ki arkadaşlarımın başına gelen, teknik ekibim başına gelenler. Mesela bir oyunda böyle eğimli bir dekor var ve tahta, uzun tahtalardan oluşuyor. Onlar aynı zamanda oynuyorlar. Tahterevalli gibi. Ve dikey vaziyette ama belli zamanlarda da kapanabiliyorlar. Kral Lear oyunundaydı bu. Ben Allah'tan böyle eğildiğim bir sırada o açık duran ve diklemesine açık duran tahta benim belime yatay bir biçimde düştü. İyi olmasaydınız kafanızı çarpabilirdiniz. Evet. Benim çok genç olduğum için sadece gözümden yaşlar dışarı fırladı. Oyun devam etti. Oyunda mı oldu? Evet, oyun sırasında oldu. Bizde adettir böyle. Oyun kesilmez ne olursa olsun. Çok büyük bir kaza olmadığı müddetçe. Ama gene bir başka oyunda bir arkadaşımız demir bir sandalyeyi kaldırıp fırlatması gerekirken kaldırdı ve fırlattığı sırada sapı elinde kaldı ve asıl ağır kısım seyirciye düştü. O zaman mesela kapanmıştı perde. Kimseye bir şey olmadı gene ama dediğim gibi bunlar çok ciddi risk taşıyor. Daha nice hikayeler var. Dekordan düşen arkadaşlarımız, sahneden düşen teknik ekipteki arkadaşlarımız, beli sakatlananlar, kırılanlar, kaburgasını çatlatanlar gibi uzun bir listemiz var. O sahneden sahneye geçiş yaparken özellikle bazen oyuncular da katılıyorlar, gölgelerini görüyoruz, çok hızlı hareket ediliyor, büyük ağırlıklar yer değiştiriyor filan. Hakikaten çok bir yanıyla da mesleki olarak ilgi çekici bir alan. Hani evet, kontrol tabii. Edilmesi de çok kolay değil. İngiltere'de bizde neden olduğu bilinmez aslında ama sahnede ıslık çaldırtmazlar. Uğursuzluk gelir diye. Aslında uğursuzluğun sebebi şu. İngiltere'de ve aslında pek çok Batı ülkesinde de bu Deus Ex Machina denilen sahnede bir takım dekorların değişmesini sağlayan, özellikle yani 15. Rönesans'la birlikte gelişmiş bir takım teknikler var. İşte parter açılıyor, oradan alevler çıkabiliyor, yukarıdan sofita dediğimiz tavandan özel ağırlıklarla bir takım görsel malzemeler iniyor çıkıyor. Mekanizma kurulmuş. Mekanizmalar kurulu ve bunu gemiciler yapıyor çünkü özel halatlarla ve düğümlerle bunu yapmayı biliyorlar ve tıpkı gemideki haberleşme gibi ıslıkla belli yani ıslıkla işte kısası uzunu, iki uzunu, iki kısası. O hani ağırlığı bırak ya da bırakma demek. Dolayısıyla onu bilmeyen biri ıslık çaldığında yukarıdan dan diye kafanıza tonlarca ağırlık düşebilir. O zaman bile şimdikinden daha emniyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi bir sürü şey elle idare edilmiyor tabii. Makinelere bağlı. Bu belli bir güvenlik sağlasa da o makinelerin hangi sıklıkla kontrol edildiği ve her oyundan önce onların kontrol edilip edilmediğini emin olamıyoruz. Onun için bazen yüksek elektrik kullanılıyor. O ışıklar ısı üretiyor. O ısı nedeniyle mesela tepemizdeki projektörlerin kaş dediğimiz kenarları var. Onlar ergenleşiyor, gevşiyor ve oyun sırasında böyle zınk diye onlar düşebilir ve o organ koparabilir. Çünkü çok büyük bir şiddetle iniyor. Ya da arka taraf, yani kulis dediğimiz perde arkası iyi aydınlatılmadığı zaman orada elektrik kabloları, başka dekorlar, dekor parçaları, bir sonraki sahneye çıkartılması gerekli her türlü aksesuar orada duruyor. Orada ayağınız bir şeye takılabilir. Ağırlıklar, perdelere, büyük perdeleri tutan ağır demir ağırlıklar var. Oraya takılabilirsiniz, düşebilirsiniz. Küçük parmağınızı ya da ayağınızı kırabilirsiniz. Bunlar çok sıradan, hani her dakika olan, olmakta olan farkına varmadığımız iş kazaları. Kazası. Tehlikesi barındırıyor çok yüksek oranda. Çok keyifli gittiği için kesmekte çok zorlandım ama çok küçük bir müzik arası verelim, öyle devam edeceğiz. In dreams he came. İyi günler değerli dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'da Testi Kırılmadan programında Tilbe Saran'la birlikteyiz. Oyuncuların maruz kaldığı sahne tehlikelerini konuşuyoruz. Ben böyle nutkum tutulmuş dinliyorum gerçekten. Hiç bu hani kazalar olup bitiyor, bu kazalar hani sonuçta iş kazası sınıfına giriyor mu bilmiyorum. Tabii devlet memurları iş kazası geçirmezler bizim ülkemizde. Belki de bu oyuncu arkadaşlarımızın çoğu bu yani devletin yani memur olarak çalıştıkları için bunlar iş kazası işlemi görmüyordur. Ama özel tiyatrolarda mesela sigortalı olarak çalışan arkadaşların başına gelmiş kazalar olabilir. Hiç kayda geçip incelendi mi mesela? Bir müfettiş gidip bu buraları gördü mü? Onu merak ettim. Ben böyle bir çalışma yapıldıysa da hani benim haberim yok. Kurum tiyatroları kendi güvenliklerini ellerinden geldiğince sağlamaya gayret ediyorlardır eminim ki. Ben kurum tiyatrosunda çalıştığım sırada en azından teknisyenler kendi güvenlikleri için yapması gerekenleri yapabilmeyi düşünecek bir gelenekten geliyorlardı. Maalesef orada bir mesleki disiplinden söz ediyorsunuz. Evet yani görgüden. Görgüden bahsediyorum. Çünkü özellikle sahne teknisyenleri yetiştiren bir meslek okulumuz yok. Dolayısıyla hani çekirdekten yetişme insanlar dediğimiz genellikle zamanında yani Muhsin Ertuğrul'un şehir tiyatrosunda aslında 1914'tür kurulması şehir tiyatrolarının Darül Bedai'nin ama o sırada meslek kendi ihtiyacına göre insan yetiştirebiliyor ve belli bir uzmanlaşma oluyor. Ama son yıllarda bu uzmanlaşma olmadan da biraz eş dost tanıdık vasıtasıyla oraya girip işte o sırada pişen insanlardan oluşabiliyor. O çok daha tehlikeli bir durum. Çünkü yeteri kadar deneyimi olmamış oluyor. Çünkü bizim kostümlerimiz bile çok özeldir. Normal terziler hani baktığınız zaman çok güzel, çok şık. İşte tuvaletler, pırıl pırıl elbiseler, oyunun gerektirdiği kostümler her neyse. Onların hiçbiri yani dünyanın en iyi terzisi de olsa öyle dikemez. Her şeyi farklıdır. Dikişi farklıdır. Arkadan tutturulması farklıdır. Hızlı giyinmeye, kuşanmaya göre hazırlanmıştır. Bütün bunlar tabii zaman içerisinde öğrenilen ve nesilden nesile aktarılan sözel bilgiye dayalı bir şey. Dolayısıyla hani kostümün bile özel tasarlanması gerekir. Bir alandan söz ediyoruz. Kaldı ki çeşitli patlayıcıların kullanıldığı sahnede de setlerde de filmlerde hani gördüğünüz büyük patlamalar yani kimyasallar kullanılıyor. O kimyasalları kim ne kadar yetkiyle ne kadar bilgiyle kullanıyor o kimyasallar kullanıldığı zaman çevreye nasıl bir zarar veriliyor? Yahut trafikte araç yarıştırılıyor, akan trafikte bunlar yapılıyor. Ya da flycam denilen şimdi uçan kameralar var. Çok güzel görüntüler elde ediliyor. Çok etkileyici oluyor izlendiği zaman ama mesela onlar sadece o sahnede olan insanları değil, o sırada trafikte olan insanların gözünü alabilir, dikkatini dağıtabilir. Oysa bunun için özel yani trafiğe kapalı alanlarda bunun kullanılması gerekiyor. Ama henüz bizim alanımız çok bakir bu açıdan. Bir yol yordam yönetmelik yok. Hani biraz vicdana ve sağduyuya terk edilmiş vaziyette. Aslında bu anlattıklarınız şu anda yayınlanan yasa kapsamında bir dizi yönetmelik çıktı biliyorsunuz. Her biri onların bir tanesiyle çok yakından alakalı. Yani işte iş ekipmanlarının kullanımında sağlık güvenlik yönetmeliği var. o anlattığınız sahne makineleri de iş ekipmanı aslında. Evet, tabii. Yani hiç eksiksiz. Hatta makine emniyeti yönetmeliğinin kapsamına girdiğini de tahmin ediyorum anlattıklarınızdan. Bir mekanik güç üretiyor, güç aktarıyor, indiriyor, kaldırıyor filan. Bununla zaman zaman insan kaldırdığınız için o makine insan kaldıran makine sınıfına giriyor ve özel önem arz ediyor o zaman. Yani kaldırdığı insanı düşürmemesi lazım. İşte kimyasal kullanılıyorsa tehlikeli kimyasallar yönetmeliği var. Bir dizi şey var aslında. Bütün bu yönetmelikler jenerik olarak hep endüstriye yönelik kullanılacağı varsayılarak tasarlanmış yönetmelikler. Sizin çalıştığınız alan özel bir alan gerçekten. Yani belki tonlarca kimyasal kullanılmıyor ama kullanılıyor ve kullanıldığı vakitte kontrolden çıkması durumunda birden çok yaralanma ve ölüme yol açabilecek bir kazayı da tetikleyebilecek şekilde kullanılıyor. Öyle evet tabii ben. Bir de üstelik biz bize etkisinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bir de kronik etki var değil mi? Yani çünkü bir oyunu diyelim ki sis makinesi kullanılıyor. O eskiden kuru buz kullanılırdı. Şimdi biraz daha teknolojik aletler geldi. Ama mesela ben de bilmiyorum onun içeriğinde ne var. Benim astımım var. Bana nasıl bir etkisi olur onu bir sezon oynadığım zaman o oyunda. Bilmiyorum mesela. Kuru buz da o kadar masum değil aslında. Hacim büyük olduğu için... şey oluyor, seyreliyor. Yoksa hani kuru buzda şey. Evet, daha yani o kadar hikaye var ki. Her bir mekanda boğulabilir insan. Tabii. Nitekim küçük salonlarda kullanıldığı zaman bu tarz şeylerin seyirciyi öksürük tutar. En hafifinden. Evet. Peki aslında belli ki bu konu bir tek programın sınırlarına sığmayacak. Son 1-2 dakikamızı, bütün bu tehlikeler var. Sendika olarak da siz bu konuyla örgütlü bir şekilde hani uğraşmayı düşünüyorsunuz. Öyle anlaşılıyor. Hani program dışı sohbetlerimizden de biliyorum bir miktar. Sizin tehlike sınıfınızın az tehlikeli sınıfta olduğunu öğrenmiş oldum. Evet, meslek olarak az tehlikeli sınıfına sokulmuş ama burada zannediyorum bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum bu. Giderek özellikle sinema ve televizyonun istihdam ettiği insan sayısının artmasıyla birlikte, İlerleyen teknolojiyle birlikte makine kullanımlarının artması ve işte bu patlayıcılar, kimyasallar vesaireyle birlikte giderek artan sağlık sorunları, kazalar dikkat çekici olmaya başladı. Zannediyorum pek çok disiplini de içinde barındırdığı için biraz karmaşık gözüküyor. Baştaki parıltı yanıltıcı oluyor. Yoksa sahiden çok tehlikeli sınıfa girmesi gerekir çalıştığımız alanın. Burada tabii hem yaşanan olaylara bakmak gerekiyor. Hem de yaşanması muhtemel olaylar bakımından kullanılan enerji kaynaklarına bakılması gerekiyor. Yani demin anlattığınız o yüksek akım çeken, büyük güçle beslenen işte aydınlatma kaynakları. Dışarıdaysanız ona jeneratör bulacaksınız. Onun akaryakıtı var. Bunların karayolunda transferi var. Patlayıcılar, onların transferi öyle kolay şeyler değil hakikaten. Ben karar vericilerin bu detaylı bir hani analizle hani karşı karşıya kaldıklarında bu tehlike sınıfını değiştirmek konusunda duyarlı davranacaklarına inanmak istiyorum. Bu programı bu dilekle kapatalım ama bir program kaydına daha ihtiyaç var, öyle anlaşılıyor. Evet, konuşacak çok şeyimiz varmış. Peki, çok teşekkür ederim katkınız için. Ederim. Bir dahaki programda devam edeceğiz. Hoşça kalın. Testi kırılmadan. İş kazaları, meslek hastalıkları, işe bağlı sağlık sorunları. Yasalar, taraflar, teknolojiler, sistemler ve insan. Hazırlayan ve sunan Ali Rıza Tiryaki. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.